У жыцці на нейкім пераломе яго чалавек як бы заварочвае назад, і нібы галоўным клопатам становіцца яшчэ раз прайсці перажытае. Можа, таму гэткімі кароткімі на сон робяцца старэчыя ночы. Всё думае чалавек пра тое, што было, і пра тое, што ёсць цяпер, і сіліцца звязаць усё в адно, разгадаць вечную загадку жыцця і, мабыць, не прызнаючыся самому сабе, сумотаю і болем, што хутка. Цётка Люба, як прывычна звалі яе у вёсцы і цяпер, хоць даўно ўжо прамінуў цётчын узрост, прабабчын прыйшоў, уздыхнула, прыслухалася да ціхае начное хаты. З вечара яна засынала, і недзе за паўнач спала моцна, як спіць натомлены чалавек. Каб на маладзейшыя гады, смешна было б сказаць, што нарабілася. Работы тае, і было што падаліць карову, адно свінчо накарміць і яшчэ курам пасыпаць. Ну, папароцца ў градах на агародзе. Бабіна дарога з печы да парога, але яна ўжо цяжкая. Старая прыслухалася, і ёй здалося, што хата, складзеная са стрыжнявога дрэва, звініць тихім звонам. Ці гэта ад цішыні званіла ў вушах, але тоненька, хораша. І гэты звон нечым напамінаў далёкі жаўранкаў спеў над полем, не аднаго, а калі многа іх угары звоніць у паветры. І нешта было ў ім і ад перапёлчынага тамлівага, неспакойнага і палявога перапеву. Як тады, калі я нажала ў крыніцы допазна з Тэкляю, малодшаю сястрой, а далешніку, якім ураслі крыніцы, павявала халадком. Жалася лёгка, цёпла клалася ў руку жытнёвая салома, і яны наўзахваткі, адна перад адною, жалі радасна, усцешаныя, што асталіся на ноч, не пайшлі дадому, і што назаўтра будуць наперадзе ўсіх. Але хутка схавалася сонца, і зусім сцямнела. От каб месяц быў, мы з табою яшчэ б, ой, гэтулькі нажалі. Тэкля выпрасталася, уперла рукі на клубы, пацягнулася, выгнула натруджаную паясніцу, тоненькая, маладзенькая, дзіця яшчэ, белавалосая, у вышыванай кашулі, сярпом, які на плячы цьмяна бліснуў, у якім куточку памяці збярогся гэты сястрын здымачак. Табе здаецца, а назаўтра не разагнуцца будзе. Лепш прыдрэмлем, ранічкой устанем, то можа і дажнём да вечара. Вечэралі на снапах, па кавалачку сала было, квасам запівалі, і неяк адразу ж аціхла Тэкля, разамлела і задрамала на снапах. І яна таксама пачала ўмошвацца поруч, каб акрыцца адною світкаю. Але ёй здалося, што недзе над ціхім полем за мэндлікамі чуваць нечыя галасы. Яна наструнілася, прыслухалася. Здалося, што шорхнула пад нагамі ржышча, яшчэ паслухала, устала. Нячутна, як мышка, праслізнула за мэндлік. Моцна тухкала сэрца, пакуль ішла да схованкі, чутно было, што гаварылі хлопцы. Сама, не ведаючы, чаму не хаваецца, не прытойваецца, яна перайшла да другога мэндліка. Ну, каб хто з жанок застаўся жаць, а то чаго мужчыны тут ночы будуць? Горача было ў грудзях, мякка туліліся коцікі да ног, зайшло сонца, святлела толькі ў тым краі, біла званіла ў свой званок нястомная перапёлка і звінела аж у скронях кроў. Нешта вяло і вяло яе далей, далей, і не магла растлумачыць, што, не магла спыніцца, і выйшла ў канец поля да сенажаці, якая пераходзіла ў купістае балота, якое цягнула аж да рэчкі. Звінела перапёлка, паціху супакоілася сэрца, нічамусьці смутна і горка стала, што няма нікога. І ўжо крыўда на долю, на сіроцтва, на беднасць і нават на маці, якая прымушае іх тут начаваць. Стомлена, бо балела ўсё цела, пайшла назад. Старая Люба прахапілася са сну, быццам нехта пачуў яе мрою і мог падслухаць, што нядобра падумала пра маці. Божа, і трэба чалавеку памятаць такое да гэтае пары. Даўно няма маці. Паўміралі сёстры. Старая ведала, што ўжо больш спаць не зможа, калі растурбавалася гэтак сярод ночы, вздыхнула. Цяпер лепш, каб настроіць сябе ўспамінаць добрае. Тое, як гулялі дзяўчатамі, тыя вяселлі, вячоркі з прасніцамі. І адразу ж у памяці выплыў Антось. У кажушку за блямоўкаю, з чубам над вачыма зімняя ноч, месяц, як ён дагнаў яе, паваліў на смех пад піскай родных ад дзяўчат і пацалаваў. Зноў нібыта засаромілася памяць, спатыкнулася, паўвеку прайшло, як зямлю касцьмі парыць. Дзяцей трое на яе пакінуў. От каб цяпер падняць яго, паказаць, як жывуць, каб і выпусціў з таго свету, то не пазнаў бы чалавек, дзе ён і куды трапіў. Падумаў бы, што ў рай перапхнулі. Старая усміхнулася. Але да гэтага раю дажыць было. Дзіва толькі, што з памяці і з душы жыццё гэтае не выбіла памяць пра тыя песні, пра тую маладосць, кароткую, як сонечны зайчык, светлую плямку ў жыцці. Нечаму, як успомніла пра тое, пачынала кружыцца галава. І нешта засціла вочы. Гэтак бывала тады, калі пухла з голаду. Здалося, што і цяпер ляжыць на палку пад коўдраю пад біванкаю з кудзелі, ўжо злямчаную за зіму. Усё плыве, плыве ўваччу. Плача Ян, тады маленькі яшчэ, галодны, лучына гарыць, газоўкі нават не мела. Слаба, як з-пад вады чула. Дзверы грукнулі, павіталіся ў хаты. «Вечар добры! Але ж і лядоўня ў цябе!» Яна нічога не адказвала на прывітанне. «Гэта я гляджу, што цябе нідзе не відно. Дай, думаю, зайду, адведаю. Занядужала, ці што? От ляжу, як прайду крыху. Галава кругам ідзе, ні рукі, ні ногі не служаць». Суседка прайшла, прысела на ложку. «Так ты ж, бадай, пухнуць пачала. Ось яно што! Я бо думаю, як же гэта ты з дзецьмі так? Што ж ты рабіць будзеш?» Яна не магла гаварыць, туманілася ў галаве, заплюшчваліся вочы. Волька яшчэ патапталася, пабошкала. Калі Люба ачнулася зноў, старэйшая яе Маня паліла ў печы. Тут жа тупала Волька, памагала ёй. Пасля яны кармілі яе рэдзенькаю пад калодкаю з мукі, зашчымленаю. І маленькі збаночак Волька прынесла. «Як жа гэта ты з дзецьмі так дапусцілася? Яны то нічога, а сама гэтак, ну... А што ж яны без цябе? Прападуць? Это ж я некалі хранусіся. Пяцярык давала, як пашню пазычала. Яна мне яшчэ мяшок вінна. Але вот не аддае, а я і думала. Пайшла яна на мяне з вілкамі, вочы выму. І хранусь за стала ўстаў. Галубка, пра які ты пяцярык? Не чапіся без толку, каб горшага граху не было. Плакала я і галасіла. А што ты з праціўным зробіш? Зловіць, заб'е, бязвечыць. Хто ж за мяне заступіцца? То хай бы Тэкля твая хоць што перакінула дзецям. Сястра ж не чужая. І ў яе хата дзяўчат. Хата то хата, але ж ён з сякерою і падзаробіць, і гаспадарку мае. Я то ёй выгавару, я табе на чорта, ну на чорта табе было будаўніцтва ўшчыняць. Хай бы дзеці падняліся, а то ні каровы, ні таго свінчаці. Ну як жа ты іх пагадуеш? На чорта тады табе і гэтая хата будзе, што ты сама, што, ну, сама дзерава з лесу цягаеш. Ну трэба ж неяк агораць. А то гэта я возьме і паваліцца. Памогуць мой сестрыны і той жа Змітрык. Люба выслабанілася з-пад падбіванкі. Ты ўжо паляжы троха і сама еш. Я табе там крыху мукі прынесла і здору з крутачак. Сама троху еш, не толькі дзецям давай. І майму ж праціўнаму нічога не кажы, ты ж яго ведаеш. А ты, манечка, не хадзі к нам больш плот на дровы ламаць, бо мой уже прыцікаваў, то не хадзі лепш у наш. Яна паглядзела на старэйшую, на Маню. Дроў таксама не было падвесну. І Маня хадзіла красці дровы альбо ламаць платы. «Не пайду», – буркнула Маня. Старая Люба ляжала, глядзела ў столь. У вачах усё мітусіўся той чырвоны, на чорным агарку лучыны агеньчык, і ад яго веяла не цяплом, а холадам старое, гнілое хаткі. Яна павяла рукою перад тварам, нібыта здымала, адганяла ад сябе тую здань, якая жыве разам з ёю, і каб зусім адкаснуцца ад усяго, паволі ўстала з ложка, выйшла ў чыстую хату, пастаяла. Роўна пагрукваў на сцяне вялікі з жоўтым маятнікам гадзіннік, чорным вокам глядзеў з покуці тэлевізар, адбліскавалі дзверцы паліраваныя шафы. Падышла да акна, паглядзела цераз вуліцу, за густым бэзам бярозаю ліпаю, што нізка вісела веццем над варотцамі, і не відно было вольчаныя хаты. Плот яшчэ не цяперашні, коланы з круглякоў, ледзьве відзён быў на зеляніне прысаду, каторы ўжо год, як памерла Волька. Чужыя людзі жывуць у яе хаце. Старая Люба ўсунула на ногі тапачкі, мяккія, растоптаныя, выйшла на двор, пастаяла на цэментавых прыступках веранды. На небе ўставала далёкая ранішняя яснасць, і неяк зашарэла, запалавела ноч, і зоркі, якія яна бачыла ўжо слабенька, як расінкі, відны былі высока і рэдка. Цёплом павявала зямля, не астывала яна за ноч, толькі крыху засмучаная расою і халадком дзе на нізінках ці ў зацішных сырых мясцінах. Вільготная свежасць ішла і ад саду, ад густое лапушыстае канюшыны над ім. Старая пастаяла, нібы хацела прыдумаць, што ўзяцца рабіць. Уздумала старая баба, выпаўзла ночы з хаты на двор і стаіць. Карову даіць рана яшчэ. Яна вярнулася ў веранду, прычыніла за сабою дзверы, зірнула на газавую пліту, на якой стаяла цяперашняя белая з накрыўкаю скаварада і гэтакі ж чайнік. І ўсміхнулася сама з сябе. Спіць спакойна вёска. Кузні і тае ўжо няма. На тым месцы, дзе яна стаяла, толькі вялікае каменнае кола ляжыць з дзіркай усярэдзіне, на якім нацягвалі шыны на абады, ды кучка гліны і шлаку, там, дзе быў горад. Няма тых кавалёў, што ўмелі рабіць і зубіць серпы. Думка спатыкнулася на тым, што і жней ужо няма. Цяпер хто пойдзе жаць? Маладзейшыя ніколі не жалі і не ўмеюць. Цяпер у жнівое людзей нідзе не ўбачыш у полі, не гэтак, як некалі, толькі і відно, як стаяць у полі нібы горы гарбатыя камбайны. Старая памацала кран на балоне ці закручаны. Адзін клопат у яе — накарміць Яна. Мо ўжо гадоў 20 выпраўляе на работу. Механізатары цяпер і паруць, і пасеюць, і пажнуць, і памалоцяць, і звязуць. Усё мужчыны, не жанкі. І бульбу пасадзяць і дагледзяць. Ужо і на кароўніках, і на свінарніках на пастаяннай рабоце мужчыны. Ці ж гэта можна цяпер жанкам казаць, што цяжка? Ха, грэх казаць. І дзяцей больш за двух баяцца нарадзіць. Хоць бы дзяцей раджалі, гадавалі, мужчын глядзелі. Жанкі выжылі і ў вайну. А колькі мужчын паклалі там. І цяпер з імі всякага бывае. І гарэлка гэтая губіць. Жанкам трэба глядзець мужчын, шанаваць. Яна век пражыла без мужчыны, яна ведае. І была крыўда на Мар'ю, што вось так яшчэ здаровая баба села на пенсію, ніякай работы не хоча, і Яна не глядзіць. Сабралася і паехала да Веры, малую даглядае. Сама работа ў вёсцы, яна, маці, не вечная, колькі ёй за ім глядзець і пыніць яго. А трэба і памыць, і зашыць, што ж гэта ён як салдат, усё сам і сам. З малых год у рабоце і касіць, і араць, не ў пару пайшоў за плугам. Баялася, што ад нястачы, ад цяжкай работы закажанее, не вырасце. Вырас, падняўся, яшчэ падлеткам і ў партызанах з вінтоўкаю папахадзіў, а пасля і на фронт трапіў. Пабітынь, ледзьве душа ў целе, але жывы вярнуўся. У тую ноч ёй другі раз сасніўся адзін і той жа сон. Першы раз ён сасніўся перад тым, як яна сабралася і паехала ў партызаны. Сон прыгожа пачынаўся. Раніца сонечная пасля дожджыка, першая травіца зазеленела, і на вербах цераз грэблю вызубіліся зялёныя лісцікі. І яны дзяўчаткамі яшчэ ішлі гуртам з цэркаў на вербную нядзелю, і ў ранішнім сонцы, як толькі ўзышлі на горку перад баслаўцамі, угледзелі зяў золатам на сонцы купал. І галоўнае ў сне было святочнасць і радасць, нібы пеўчыя з неба спявалі хорам. Потым, калі ўжо зусім падышла да царквы, чамусьці адна засталася Люба. І дзіўна, што нікога не чуваць і не відаць. Як пахаваліся ўсё роўна людзі. Тады яна занепакоена азірнулася навокал. Нікога не відаць. А людзі ж не прапалі. Людзі толькі нечага схаваліся. І ў самой царкве нешта змянілася, зблізку не сталася залатога ззяння. І тут яна нечакана ўгледзела вялікі стары кош, які вісеў над дзвярыма царкве. З каша тырчала пацямнелая старая салома, у кашы сядзела вялікая рабая курыца. Амаль чорная, толькі крапінкі невялічкія, беленькія. Нахіліла голаў ці то прымарожаным грэбенем на адзін бок і глядзела на Любу адным вокам, не маргала. Яна адчула, як пахаладзела. Спіна памкнулася адступіць, але ногі не слухаліся. Раптам вяроўка, якой быў падвязаны кош, лопнула. Курыца залапацела крыллем, спалохана закрычала, а кош шумнуўся на зямлю. Яйкі, якія былі ў ім, гэтакія ж, як і курыца, амаль што чорныя, рассыпаліся, і з іх павыскаквалі, шыбанулі ў розныя бакі маленькія пацучкі. А над уваходам у царкву, там, дзе толькі што вісеў кош, зазяла срэбным акладам ікона. І гэтак паволі паварочвалася на залачоным шнурочку, павярнулася да Любы тварам і засвяцілася на сонцы, аж заблішчала ў вочы. Ад гэтага святла старая Люба прачнулася. Была раніца, пачынала днець, другі дзень на Вялікдзень. Ляжала і дзівілася сама сабе, што наноў сасніла той ваенны сон. Яна яго разгадала тады па-свойму, што не будзе немец, калі паляцела з гнязда чорная курыца, а пацукі разбегліся ва ўсе бакі. Іконка засвяцілася і тварам павярнулася. Гэта быў тады знак, што не запануюць тут чужыя. І яшчэ, што трэба ёй уцякаць ад тых пацукоў, якія разбегліся навокал. Гэтак яна і ў партызанах гаварыла жанкам. І вось сон гэты сасніўся ў другі раз, ужо пасля вайны. Яна ўстала з пасцелі і толькі тады зразумела, адкуль трывога пасялілася ў сэрцы. Ян яшчэ не прыйшоў дадому, хаця турбавацца не было чаго, ні дзіця, ды і ведала, што з Марыяй Хоцькавых ён. Усё ж устала, памылася, адзелася, падрыхтавалася запаліць у печы і гатаваць снеданне. І ўгледзела, што з вуліцы ў двор ішла старая Хоцькіха. Было чутно на дварэ, як яна асцярожна памацала дзверы ў сенцы, адчыніла іх, потым знайшла клямку дзвярэй у хату, прачыніла іх і спыталася з-за парога. «Можна ў хату?» «Заходь, Анця, заходь», – запрасіла Люба. «То дзень добры ў хату. Христос у воскрес!» «Воістину воскрес», – адказала Люба і паказала на лаву за сталом насупраць, каб садзілася. «Нешта ж ты рана да мяне ў госці?» «Яно». Мой рана, але рана лепш, чым позна. Я думала спачатку: няхай маладыя, як устануць, самі да цябе прыйдуць. А потым раздумалася: а нашто? Самі мы з табой лепш пагаворым. Дзеўка ж мая спраўная, чаго ім не жаніцца? Ужо ж больш года ходзяцца, пакуль работа не началася, і вяселле трэба зрабіць. Ці ты супроць? Што ўсё гэта так, Люба ведала. Ведала, што трэба жаніцца Яну, што дзеўку ён выбраў спраўную, здаровую, рабацяшчую. Нічого благога не скажаш, толькі чамусьці холадна стала пад сэрцам, і сціснулася яно, як і тады, калі там у партызанах упершыню ўбачыла яго з вінтоўкай. Ведала, куды едуць, але калі ўбачыла з вінтоўкай, сцялася сэрца, а з вачэй пацяклі слёзы, ўсё роўна як забіралі яго ад яе назаўсёды. І цяпер гэтае ж самае адчуванне. А ты з імі гаварыла, Анця? Толькі знайшлася, што запытацца. А што ж я з імі, мая залатая, гаварыць буду? Ходчыха ўжо аслухалася ў хаце, ямчэй уселася на лаву. Я гэтак падумала, мая залатая, калі мы з табою дагаворымся, то і яны не супраць будуць. Я гэтак думаю, што як бы там гора не было і бедна, але ж пачостку мы ім зробім, ну хоць невялікую. Ведаю, што вяселле нам не выцягнуць, цягнуць мы яго не будзем. У цябе падсвіначак ёсць, у мяне старога сала хапае яшчэ, а самагонкі я сама наганю. І зробім у мяне ў хаце, няхай і людзі будуць, і гармонік пайграе. Всё правільна гаварыла разумная і хітрая ходчыха. Не заікалася, што маладыя ў яе хаце жыць будуць. Ну, не ў Любіну ж хату ім лезці. А маці Люба адчувала, што сына ў яе забіраюць, што ў хаце сваёй, якую яна агорвала, астанецца адна, і слова не будзе да каго сказаць. Можа, ад гэтага і халадзела сэрца. Ну, а работу табе парабіць? Вядома ж, і ён паможа, і ўсе разам зробім. Гаспадарку цяпер трымаць трэба, куды ж без яе. Гаспадарка трэба, каб і абжыцца, каб і жыць. А як жа? Анця яшчэ пасядзела крыху, парасказвала, як яна мяркуе, каб маладым жылося, а потым заспяшалася: пайду, трэба, каб уставалі. Няма чаго, каб усе глядзелі, што Ян раніцай ад нас ідзе. Маці Люба сядзела за сталом, чакала, пакуль вернецца Ян, і не чула, што па шчоках цякуць слёзы. І ёй успаміналася, як вярнулася яна дадому з партызанаў. Каня ў атрадзе далі ім, нейкага падбітага, замораного, пакінутага армейскімі абознікамі. І карова іхняя вярталася, ішла назад следам за возам. Душна было, спякотна, і конік быў увесь мокры ад поту і ледзьве цягнуў воз. Это пасля ён акрыяў, крыху адкарміўся, адгуляўся і нават плуг цягаў у калгасе. А ёй хацелася дадому. Ка мне Янка побач, здаецца б, кінула і каня, пабегла б паперадзе бягом. Гэтак хацелася дадому, а дарога доўжылася, асабліва апошні кіламетр на касой дарозе, пакуль з лагчыны падымаліся на ўзгорак, і конік прыпыняўся ад знямогі. Яна падварушвала яго ляйчынай, падахвочвала: «Но-но, маленькі, но!» А з узгорка вёска адкрылася гэтакай, як і была. Быццам нічога і не змянілася. Высіліся шатамі на былой панскай сядзібе векавыя ліпы, на беразе ў федзевых чарнелася вялікая шапка буслінага гнязда, і сады тыя ж самыя ў людзей, і вішняк. Ай, як нічога і не было! Тут, на пагорку, яна спыніла каня, каб аддыхаўся, каб хапіла ў яго сілы дайсці вуліцаю да хаты. І на Яна паглядзела, нават прыкрыкнула, каб крыху зашпіліўся, якую правату сваю нібы і, ну, нібы перамогу адчувала яна тады, і радасць за тое, што не асталася сядзець пад немцам, што падалася ў партызаны, што цяпер вяртаецца адтуль. Жанкі выходзілі на вуліцы вітацца, хто плакаў ад радасці, а хто чамусьці і няёмка сябе адчуваў, а яна рада была ўсім. А потым угледзела і сваю хату, якая здалася зусім маленькай, урослы зеллем двор, ушчэнт выламаны і спалены на дровы плот, павыбіваны шыбы ў вокнах. За гэтыя гады, пакуль яна не была, хата нібыта асела ў зямлю. Замка, які вешала яна на дзвярах ад'язджаючы, таксама не было. Дзверы ў хаты расчынены насцеж, і з сянец з хаты нават у летнюю спякоту патыхнула пахам варыўні, у якую носяць на ноч вуголля. У хаце закураныя чорныя, як у кузні, столь, сцены, і гола. Толькі на покуці нечакана вялікі стол, ля сцяны ложак, драўляны, роблены яшчэ самім Іванам. Чамусьці яго не разламалі і не спалілі. Як у тумане выйшла яна з хаты, села на парозе і нічога не бачыла за слязьмі. Здавалася, што чарната на свеце, як тая сажа на столі. Ян стаяў на дварэ пры кані, глядзеў на маці, чамусьці пацягнуў за папругу і зняў з пляча вінтоўку. Узяў яе ў рукі, нібы зброя магла дапамагчы. Яна перасілила сябе, устала з парога і попрасила: «Дай мне з клунка ікону». Яна там, зверху. Забрала ікону, зайшла ў хату, взлезла на стол і павесіла на покуці. Калі выйшла на двор, угледзела суседку. Волька цяжка ішла ёй насустрач, абняла, заплакала: «Нічога, жывая асталася, то і абжывеся. Не ўсё прапала, я пасуду тваю ўзяла, і радня разабрала тваё дабро, вернуць людзі дробязь. А зараз пайшлі да мяне, пад'ешце з дарогі, а тады я жанок пазаву і хату, пойдзем табе, адмыем». «А яе што, палілі?» «Ніхто не паліў, самагонку гналі. Гэта жыгар, мабыць, адчуў, што ты вернешся, забраў апарат, а так ён тут і стаяў. Па чарзе тут бровар рабілі». Вечарам яны заснулі з Яном у сваёй хаце, на сваім ложку, на матрацы, напханым свежым сенам. Праз два дні Яну трэба было ісці на зборны пункт, адтуль на фронт, а ёй пачынаць жыць з нічога. Правда, начамі пачалі падкідаць, верталі людзі то сахор, то цэп, то цаберак, то табурэтку. Старая схамянулася. З пляца з садам нехта ішоў да хлява. Яна адхіліла рукою гардзіну, прыгледзелася. Ян ішоў шырока, лёгка, як малады саўсім, прыгнуўся пад нізкую яблыневую галіну, перад хлеўчуком прыпыніўся, азірнуўся, і старая апусціла гардзіну, адхілілася, спалохалася, што ўгледзіць яе. Бачыла, як зайшоў хляўчук, дзе спаў летам на сене. Нашто гэта яму? Стары чалавек унучку ўжо мае, ну, што ён сабе думае? Старая ткнулася ў хату, пастаяла, не ведаючы, што рабіць і чым забавіцца. Аставалася толькі чакаць, пакуль даіць карову, выганяць яе на пашу, пасля пабудзіць Яна. І крыху са злосцю думала пра нявестку, што так ёю трэба, што каб другі то даўно гэтак бы зрабіў. У роздуме прысела на крэсла ў хаце, паклала рукі на калені і гэтак сядзела, пакуль першы сонечны праменьчык не прабліскнуў у акно. Ёй гэтак хацелася ўсё жыццё, каб у хаце заўсёды было шчасце, радасць і лад.